الته یو آیات کریمه دی په سوره بقره کې 144 او یم نمبر آیات دی الته ادا سنه وی لا یکلمهم الله الله د دوه شان سره خبره نکي الته په سوره بقره کې په 144 او یم نمبر آیات کې څومره چې خبره نه وسره کې دا څنګه ورته وایي خدای غنه د څو سره کې هغه په دوه ځخ کې دی ورته کړ وای قران دغه دی ټکر سره پیدا کې ها دا د بنده کلام دی دا خبره غلطه ده ولی دا خبره شدی ته ویل کیږي دا خو ایسته د ملک ورته ویل کیږي الله چې خبرې نه کوي ډاری کې د دې سره نه کوي دیو جواب یې دغه دی بل جواب یې دغه دی لکه دا موږ چې دوی چې خل نه ور سره کړی چې الله وایي زه ورته وایم قسم دم داری که تا خلک ور خبرې نه ور سره کوي هم هغه چې خبرې نه کوي پر رحمت دلته چې الله د دې سره خبرې کوي دا د رحمت نه ده د غضب د تهجد ور کوي لکه څوک چې بل څوک وي برای ما تاته داسې نه وویل داسې مې نه وویل نو دا خبرې خو د رحمت نه دي نو په هغه آیات کې چې د خبرو نفي شوی ده چې الله د کافرو ده د دوزخ سره خبره نه کوي هغه کومه خبره د رحمت خطاب نه ورسره کوي دلته چې وایي داسې به زه ورته وایم نو دا خو د رحمت نه دي دا خو د غضب دی د تهجد دپاره دي نو دوه جواب مو ورکړ یا به دوی ته وویل سي په واسطه د ملایکو او یا داسې چې الله وایي زه به ورته وایم مګر د غضب پر کم در رحمت غیچ دی هغه خو نه پیسه ده دی سر در رحمت خبرې نه کیش نو بار الله به دې ته بیس وي په دغه وخت کې دی په دوزخ کې دغه سس وزلې مخه دغه سس په شکل وي الم تکون ایا نو ایا کی زما آیاتون تتلا چې تلاوت کېدل علیکم پر تاسو باندې زما آیاتون پر تاسو نه ویل کېد په واسطه د رسولان د خدای پاک خبرې درته کول یا هغه کسان چې هغه د رسولانو بدرګه او کومک کول که علما یا د تیر رسولانو هغه د امتو انبیا خو چې دا د رسولانو کار بیا کوه خو تا چې د زما پیغام در رساوه تا د هغه په مقابله کې څه کول الم تکن ایانه و آیا چې زما آیاتونه تتلا چې تلاوت کېدل علیکم پر تاسو تیسه چم کوه فکنتم او تیسی واس به ها په دغه آیاتو سره تکذبون تیس تکذیب پکاوه دروغ لرنر مکوله تا بل دا دروغ دی دا د پخوانی خلکو کیسې دي دا لکه نکلونه بیا سند خبرې دي خو دغه خبرې مکوله دغه سنه وو ګوره تهجد سرزنیش ورکوي دی په جواب کې څه قالو دی بیا وای وای ربنا ای رب زموږ غلبت را غالب سوی و علینا پر موږ شقوتنا بدبختی زموږ خوب اگر که سوک شد وای و از ما بخت کار نوکی دینو اللہ تا دقه وای خوب بخت مو کار نوکی بدبختی را بانجه را رو نوکی بدبختی چرا از خود انسان برا کار نسی میرد نه ورس چپا والو پا دقه دی وس عذر پیشه اینو قالو دی وای چه رب بنا ای را بزموش غلبت را غالب سوی و معنا را غشتلی سوی و علی نا پرموش شقوتو نا بدبختی زموش بس بدبختی را علا بس لار مشیطان و علا و کننا مش خو قومن یو قوم و ضالین گمرا مش گمرا قومی بس بدبخت قومی مانا تدا پلانو مجیلا سنگ بسوائی ربنا اخرجنا مش پر مش بانی خونو بس داغ شیطان ملار و علا و بدبختی را بانی غالی بس ونی که بختی موبایل و نو چرا سر وکا ربنا ای ربز مش اخرج تو بسنا مش من هذا داغ دو جخت سر تم وصفو بس فإن عدنا كتشيل مش برت عود وكيرا وجرزدو وجه كبرت فإن عدنا ملا قارم فعل به ما دي وسروا كمج راو جرزدو وشات يعني ودي خبل كبرت بيا مدا كبر وكي تمج دنيا واسطه فإن ظالمون فإن أنا بشك مش ظالمون مش ظالمان بران واقع ظالم ما چدا دي دو رحم من ولي تما دا بلا واسطه ودنيا ته بس مخلاص ك باركن وما بيا غلطي وكره بيا چرا كيا غرا بیا نو ستا کار دی بس بیا زه نه وایم چې دا د ژغ زور غواړي پلان دی دا یو پلان مې واسطه دغه درخواست دی اوس پېښې که دا هیڅ درخواست مو په توجه است اولې عذر وړاندې کوي چې فرما خو بدبختي غالي بس ورځ مې چې پس به چې دا رقم څه شمه کو پر کاو ته ما دا پلا د ژغ څخه وباس کمی بیا وکړ بیا نو ستا خوښ ده چې ارڅ راکې ربنا ای رب زمور اخرج ته وباس نه موږ من هدا دغه اور څخه اوس فإن عدنا كثير مش عود وكي وجهتل كفريات وباطل وخيالات فإنا بشك مش ظالمون بارن ظالمان بیا چې تک یا دغه خبره چې ده د دې سوال د دې د جواب لا څنګه ورکی چې موږ مخ کې ویل چې الله پاک دې سره خبرې نه کوي چې نو څنګه ورسره چې موږ دغه د غضب خبرې د غضب د دې اشکار کیش قال الله ورته وای اخسؤ چې غسی ځل فيها بدا اورک ولا تكلم انت ما سره خبرې مکوي نو چې غ چې دې سپته سړی وای اوس لکه څوک چې چاته یې چاله خبرې مکو خو د خبرو سره منع کی د ادب لپاره او چاغه خبرې کې برابر تا مغه

اتخذتمو نو تسی نیولی و هم دی سخری هم رخشن تا با پختندلی چه دیخو بیا لسونه علات پورتکلی چه غایلی چه شیزی نیم انا دا فلتو کردی حتی تر دست رجی رخشن تسی پواه برامو کار داغو پا مجلسو که بم پردی خندل بل رکا مجلس نجوری دی پا جندار خلگو بم بر رخشندو نوال حتی تر دست رجی انسو چه دی هیر کریوه انسو دی یر کلی و چا یر کلی و داغ نیکان خلقو چه علات دعا کول دیستی سی سر یر کلی و چه سی ذکری زما پند اغز ما ذکر و پند چه تز ما ذکر و که داگر سر استایر و استاکار پا دروی که وش پا دیم لا دروی و پا آغا تالیب و پا آغا سوپی و پا تبلیغ استاکار داغو دا جندار خلق چه داگر رستا دا پار مسخره و که دایس بخبر پویجی فتا خلطمو نو تسی نیولی و هم دی سخریان رخشان دو بروی پا جروری که دون غطاوی حتا تر دیست رجی ان سو چه داغ مومنان و دانیکان خلقو یرکلی و کم ستیستخه چش یرکلی و ذکری زما پند زما یاداش دای درس یرکلی و کنتم او تسی واس من هم پردی تق حکون خندلم و تسی بخبل هر هاری و راری مجلس پر بلش نجوراوه چه دو خلق و رخشان و استهزا و کشکنزل و کداغش یعنی کارو نو پدیک سو حق ما ول زایس و دوا ام دا لا حق زایس سو چیز ما پر عبادت تا خندل ام دا جه بنده نو چی فراغی دی خندل خود داخل احانت که ما دی وکی نو تو وزده جه واری چی تا در رخصاری چطی که رخصاتی که چی بقت او استبده تا عذرون نکه تا با ال تا سوش کاری وی ملاقاری وزایت بجی پام چی ول تیس با دوی بانی رخشند و حتا تر دی سر جه ان سو چی دوی ایر کری و کم سیست خزی کری از ما زکری ایر کری نو دا مؤمنانو دا دی تا دا زکری ایر کی یا دا ان سو زمیر کسیم راجه و اغا مؤمنانو تا دی خالت مذاب پایر چی دوی ایر کری یعنی دا دوی رخشند ستا چا ایر کری و تا دا دوی پر رخشند پس خاند که دوغ نگو تاوی چی دا علاو تالا و یا دورو تا گر سر خلاص نوی گر دومر چی با مجلس جور سو تا با دی پس راو آخسر پر اصعب و بتاخن دل پر دوغو پر تابعین و بتاخن دل پر نبی علیه السلام تاخن دل خود تا دا غره کب شیوی دل تا علاو تالا اغا مؤمنان ذکر که ما دا گر دا بارا پر چی داخلی که انبیا جی که تا صحابه جی که دا نور نکان خلق جی خود دا طول تا رخشند و نو ان سو دوی ایر کری ما نا رخشند دو دیستا چی ایر کری گوره دا دوی سری میلا دا رخشند مزاق شر شو چی استهزا او هم اغه د دې رخصن چې وچ تیس په وه اغه نو ستس ته ارکو از مازیکه تا پر د رخصن دوغه نه خوند اخستی دوغه نه ورغټاوی چې کله سره د علاوه ذکر ته نوې متوجه خنداج جوړول او کوم تیس واس منهم دغه مؤمنانو د جاته تغض حكون تیس چشک ور خندلم خپل مجلس مبلغ کم نه جوړې دي نو شچ تا په دې په د عبادت باندې زما پس خند وه وصلت ما تعذرون په شیا وسنه خبره بل ډول دی اني به شک ما جزایتو ما جزا ورکره هم ودیت الیوم نن ورس ما ودیت جزا ورکره جزا جا جنت یادی اینی به شک ما جزیتو ما بدلا ورکره هم ودغ مؤمنانو ته الیوم نن ورس ولی به ما په سبب دا صبر وچ دی صبر کړی خدا ستا گر درخشندونه ده او رغه ده او غجن نه وته تر ده بلی وته مگر ګان دی صبر کړی خپل د جن لاس نه وخت کی وې ما مان دی ته بدلا ورلره ورکره څنګه بدله هغه دا چې انهم هم الفائزون انهم بشک دی هم دی الفائزون کامیاب دی بدله می دغه ورکچنو اصلا حقیقی کامیابان دغه کدا ایس بخبره پوسې هغه دی جنت داخلیږي ستا کار مغه دی معلوم سنو د دی بدله د څه خاطر و د صبر د خاطر و د دی الله فات د څه د پاره کته نو د دی د پاره څه جزا ده د دوزخانو د پاره چې علاوه تا چې کوم چا خندل نو هغه ته ما دادی داس بدله ورکچ ګر سره وس دی کامیاب دی هغه پجه ده د دشمن ته مخ کی دشمن کامیاب سي دی څونه په زیریږي الله دې خپل دنیا کې ستاسو دشمنو جنگونه دی وسرکول رخصندونه دی وس ما وغوته دا بدلا ورکړه چې دې کامیاب دي نو معنا ته په ظاهر سولې دا مې ستاسو پر ضد معنا ولر ورکړه حق داری خو امدو خو و فتا چې وینه مسته ده لپاره چې اعلان کوم چې دې کامیاب دي چې تا ده لپاره نور زړه دې دا په پر لواو چې دا خو ما ښخن چې په وا ولا کوم پر سړی بولی وس دې کامیاب دي جنتونه د دې ما دوه رخت لاستوره دې کشي دا شته وای چې انهم به شک دي هم دی الفائزون کامیاب دي فسینو علاو تلا برای دا خبری نو بسیلا که چی ما دا دو رخ و بس دا دو رخ خودیه نه ما از لفشتن دستو که می صبره که پا دنیایی که چو کال ترکیلی دی خبر پوش بیه نور تعذیب بر که در نیده چاس پشتنی که برای دای پا عذاب که دا عذاب اینه بس خبر نور روز روز دی علاوی دا وطول خبری خود بریر بچه دا ما تا خواستونه که ما بس یا دارا توی تا پا دنیایی که چون عمر کیر که دایی پا یادی که نیده اغا عمر نفشتن زگیه مانا چانی پا دوغ عمر که تازه نکرم یاد قال علا پا کرتو پرمایی کم چو لبستم تاسی درنگ زنرو که پل ارو لیپم زکه که عدد پا ایساب سره سنین دا کلو چه دا علاوه زم چون عمر دیوکی منا دا کلو ایسابی راک دا ورزو دا نگوارم

هغه خبره خو دې نه سر نه په خلاصه وای چې دنیا لږ ده د آخرت زندگی ډېره ده هغه ته ځای برابر کړه. اوس ته ماته وایه چې دنیا خرما لکه ورځ داسې کېره سو کش په دا خبره ته الته پیدلی وای ښه. اوس نو دا لکه تا په دنیا کې دا ویله چې الله پاک مو ته عبس جوړ کړی وي چې تا به ویل آخرت نشته آخرت نشته. لکه د مثال په توګه یو ځای چې خلکو ته یو کار په یو ځای کې وفرمل شي چې دا کار وکړي نو خدا د څه دپاره چې یعنی مازګر خو برای حساب کېږي چې تا څو پټه کار کړي تا څنګه کړي تا ښه کړي چې تا بد کړي. حتی که په دنیا کې یو میچ کښېښول چې په پای کې برای حساب کي چې چا وګټه چا بایلوله نو ته هلته دا ګمان کوه چې الله پاک زه دغه عبس پیدا کړی ده هېڅ شی له زما څه نه غواړي دغسې تا څنګه سوچ الله تعالی دغسې یو عجیب مخلوق چې چې د دنیا شیان سره اړي را اړي دغونه استعداد چې تا ته درکړي دا یې مفتر کړي وو او که دغه د پاره درکړي چې فاعبدون تسمع عبادتک فاعرفون تسمع وپیژني ته د خدای په جنج پسخند ګرځره وه نو ته دغه ګمان کړي ګمان چې دغه دین نن معلوم چې تاسو نه غلط ګمان ایا فحسبتم نو تاسو ګمان کاوه چې انما بشک خلقنا مش خلقیلی از کم تسع بس انا عبس عبس داغ کار دیل کسوی چه جای ناس برا پیو خاشا ساتی لی گوتا دیو سلاج دیو پیدا چی دیو پا پیدا از مورا خبرم پا دیو لاسم پا اختا دیو یه چنی شگه ارسخ ایده دیو دیو یه شگه دیو غرس ارتا چی دیو پیدا چی دیو چی دیو شگه بگوت که دیو دیو دیو پیدا نلوی ما زمزان نخدا کردن والا ما سات کرده و تساکی رو دا پار ما تجور کرده کدا کی د شاته یو غټ خبره پرته دا غټ خبره حساب دا غ دینن ورته رااله ستا کومن غلط خو دې تاو زی عباس جوړ کړ د هلا سات نه کیره دی پرما بس پرما ما ز خپل ټیم پاس کی نو ته سې دا ګومان کړ چې تا عباس جوړ سوې او بل دا ګومان کړ چې انا کوم به شک تس الینا ومشت لا ترجعون برته نه راګرځ ول کیج معنا برته نه راځو نه کیج بل دا ګومان کړ ګومان جن سونه غلط وختي تر دا غزای پوری چدی دغه چې موږ د بعث وروسته چې کوم حالات راځي پر انسان د هغو یو نمونه الله ذکر کړی دی کېدای شي د پرون د درس څخه سیس په یاد دا نمونه د زکندن دا وخت څه چې ما زه زکندن و شروع شو دا الله پاک تو ور برل ارجعوه ته ما بیرته دنیا ته ورلکه ممی بیا دا روح مرا څه اخلي زه به داسې مې عبادات دا پلا وکړم دغه روح یې ولاړی بیا دا نور حالات یې وچ دی بېرته راژوندي کېږي دا ګرد دغه ځای پورې بیان شو اوس د فتعال الله الملک الحق څخه چې دي دلته د جسفت په ګرده خلاصه چې کومه نتیجه را بنا کېږي هغه درته بیانوي ګوره ربط مې دا دی وسوی چې دا فتعال الله څه چې ونسي بیا در پای پورې چې ځي دلته د دغه ګرده صورت هغه نتیجه وایي. مثلا په دې صورت کې یو خبره ده الله تعالی ذکر کړی و چې امر یې په عبادت کړو کې نو دا نبیان په قصو کې چې چار نبی برالي و خلکو ته الله عبادت وکړي نو د الله تعالی پر عبادت باندې کوم خبر را بنا کیږي هغه دغه د چې لا اله الا هو رب العرش العظیم هغه دلته په دې ځای کې راشي کدا یې په خبره پوس مست نو دا عبادت بني دار بنا كذا الملك الحق فرابنا كذي فتعال الله الملك الحق نوش على حقيقي بها شادي شتول نبيانو عبادة أمر كاوذي وينوش حقيقي بها شادي بيلا دسخ بل رب نست داغا فردا كير مزمون رابنا شاش يعني داغا نوسع كدا وساتا دايا وخبر بل دا خبر پر رب الناس ولا چې الته دا د الله تعالی قدرت چې بیان سوی چې انسان څنګه جوړ کړی دی او د سلالیه څخه سلاله نه بعد خط خلاصه بیا نو تپا و بیا وین نو بیا مغضغه و بیا غد د حیات ژوند دا غي بیان کړو دا د مزیک و د اسمان نظام الله بیان کړو دا سره څه د قدرت بیا دغه معلومېدل چې دی دون قدرت من ذاتي فتعال الله نو الله ډیر عالی شان دی چې څخه تلون ورته ثابته ځایه یا شرکان ورته ثابته ده الله دغه اثر د قدرت دا رقم بل څوکسته نو څنګه د سره شریکی شنو د مثال په تور د کفار شناعت بیان شوی د شناعت څخه دا مال مدل چې نو د دې سره حساب کې د تندرې په پای کې راځي فإنما حسابه عند ربي نو دا درې خبرې په دغه وس آیاتو کې راځي دا درې وجد ته بیانې خدا د ګرد صورت پر خلاصه دار بنا کیږي چې د ګرد صورت کې تاسو واورې دي نو اوس دغه خبره باندې عقیده وکړي د څه واسه فتعال الله فتعال نو دې عادي شان دي الله الا پاک کوم الله الملك الحق په حق باندې شادي دغه سپاچهان خو ډیر دي په دې دنیا کې به 300 پاچهان او 300 ملک دي وګونه پاچهان که دیس به مسلمان فوشه مگر حقیقی پچه هنج چې دا لو تعالی په اغری امر وکي بیا د جنازه را ورنه دا څنګه پچی وچ پوجن هم ګرد ولاړ او وزیر جپای هم موجود هوایی او بحری او زمینی ګرد پوج پر ولاړ ډاکټران نه متل سره سرخی دی و مگر دنی رخصت کینو دلته حقیقی پچی ښکار کیږي چې بچا سبته په بچا ځان به خلاص کړی دلته بل بچا ستا چې داغه د غریب انسان ځان نش خلاصوري نو دا ګرد صورت چې مواورې دي دلته د الله تعالی هغه تاته باغه عشان د الله معلوم چې الله څونه علی شانه پاچا دي دا رقم نه دی لکه د دې دنیا د شي فتعال نور ور الله الله كم الله الملك الحق دي حق پاچا دي رشتا او حقيقي پاچا دي مجاز نه دي ومدس ور دي لا اله الا هو شنو است معبود بالحق مگر نه واسطه وام رب العرش الكريم رب دي رب دي العرش الكريم دي عزت من عرش عرش سخلان دي دا ټول دنیا دا نو دا الله تعالی عرش دي هغه کریم دي دي عزت دي د جې رب څوک دي د جې مالک الله دي در عرش لاندې نور دي حقوق ټول مالک دي نو دا خبر زدا کدا چې صورت مضمون چتا واغ دي کدا اس خبره پوسې دا پر رب الناس بل دا ومن يدعو مع الله ومن هرغ سوق يدعو شدي بوزي مع الله اله عز وجل سر اله اخر بل معبود شدي ده اهلا سر بل معبود رابول او اغم دس لا برهان له به چ اس دليلني لا برهان دا قوي دليل توي لا برهان چ اس دليلني له دل ربي هي پر دغ بنج دا الله شريك دي مطابق سكي فانما حسابه عند ربي فانما بشك حسابه حساب دغ سري عند ربي پنيز در رب دغ يسر بحساب کو کی ملاقاري وشت بج فهم ومن ارى سوق يدعو چ دي بول مع الله اله اخر دا الله سر بل اله تتتوانو کسر دا خدای نه منی دا غسه بل خدای منی چې الله زنه منم نعوذ بالله کدای اس په خبر پوس یو بل خدای جان ته جوړ کبره لزه هغه منم نو هغه خو بنو بره به حساب نو سره کی روی تو خو از هغه چا سره حساب کوم چې هغه د الله سره بل الله و منی که یو څوک دا بل چا مکبره الله نه منم بل خدای منم ګور الله دې نیوي سره ملګری نه کړ دې ته معوای وای دې څنګه نو هغه په دلالت النسابت اسوله چې دا د نړۍ مشرکان خو الله پاک مني مګر چې شرکی وسره ودرواله او تعالی حساب وسره کوي نو چې څوک بیا دون به اکل د غي خبيس چې هغه سره الله نه مني بل مني هغه خو په طریقه الله پرې ولا کړی کدا یې په خبره پوښتنه یو سړی دی د یو علاقه مشر دی دا هغه عزت خو هم کوي مګر دا هغه به یو دشمن دی دا هغه عزت کوي بارنه د خان ورته وایي چې زما د دشمن عزت هم کوي زما غي هم کوي دا دا رقم چې زنه منه نو هغه سړی چې د خانه کا اهانت کوي د بل چا عزت کوي هغه خو به خل نه مانی دلته نو نه الله پاک چې ما سره شریک و درې ولا کوي پرېږدم به حساب دا چې ما سره مانی نه واجب وجود ذات سره نسته بل خدای مانی هغه خو به خبره نه لکه دغه سی وای دا مزمن ته به متوجه سوی ومن هرغ سوق يدعو چې دی دعوت ورکې بلنه وکي عبادت وکي مع الله د الله سره اله اخر د بل اخر چې الله خو مانی بل سره مرګري کې هغه څنګه الله دی چې دا دی منه دا بل وام لا برهان دلیل نست له دل ربی فراغ بانی پر باطل دلیل یه نو خدا دون خدای خو باطل دی پر خدا دلیل نست حق خبر فا انما نو بشک حساب هو حساب ده چی دی عند ربی پنیز در رب ده دی ما لاغ سوال بخالق نکیش که ده علا سماسی و بل علا منی ده جی علا سگر سره من کرو چی دان نسته انو آغو خو بیعبی خد سوال وردی چی حساب رو سره وسی فا فای که علاو انه لا یفلح الكافرون بل بنو داع قد ساتيش انه بشك شان دا لا يفلح كما ابن اسحاس ولي الكافرون كافران كما ابن اسحاس ولي د صورت سرکستی صفایج هغه په چاش رسوي قد افلح المؤمنون فسرك هغه خبره کړی چې کما دي پرچ د مؤمنانو حاصله کړی ده نو داغه خبره جستا یاد چې داګر د صورت مزامین جوړ دنو داغه دم ذکر چې انه لا يفلح الكافرون چې کافرن به وداګه کامیاب شي ولې خو د کافر کارونه دغه رقم دي دغه انه لا يفلح الكافرون د اوغه قد افلح المؤمنون د اغه سره توالس ولا معنی الته اغه خبره کړې ده دلته دا در وشه چې کافر د کامیاب خلاص کته ول تسوار وریږي کوم دي چې خلاص کافران سره کوم شمټران لري څنګه شچ منانو بازارونه لري دغه آیات دا معلومه سول شي د دنیا کامیابی کامیابی نه ده کړسره کوای نو الله تعالی د شنو وش نو عز بلا مشتنه کی خبره کی شاغدیم کامیابی والا وی دی کامیاب نه دی کامیابی اصلا کامیابی د چات د اخرت اللهم لا خیر الا خیر الاخره هغه یو رجز وان سارو به وای چې خندق کینی ول فرق د انصار او مهاجر یا لا پاک ګټه خو نه د مگر نه د اخرت ګټه ده نو د اخرت ګټه چې یا لا پاک انصار او مهاجرین ګرځه او بخشه د اخرت ګټه نه لره راکه رسول الله اسلام شروع مجنه خندق را ګرځه په غزوی خندق انو کار بو خود خدای مخلوق شروع شو دشمن دا روان دی مخ ورته ډاب کی اپا دا کار کینو گایې څوک ناری هم کوي نو اصحاب به دغه ناره کول چې اللهم لا خیر الا خیر الاخره چې ګټه د اخرت دلته الله دغه سویل چې نو کافر د اخرت ګټه لري نو د دنیا کې پرګټي حساب نه دی خلک ودانوي چې او الله پاک وايي کافر کامیاب نس حاصل وي ولي کنه ابي دغه نه چې تیاری او متران دی په لاس کې هغه الله ته هیڅ ارزش نه لري نو پسې په پای کې الله پاک رسول الله عليه السلام ته وایي قر رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين نو بس حق خدا دی واضح سوره چې الله حق پاچا سو په د تیر مزامینو چې په جسرت کې بیان سده د ذکر چې بل حقیقت پاچا سو او الله تعالی چې لا اله الا هو بل معبود بر حق نسم مگر نه دی او الله رب د عرش کریم د عزت من عرش دی بل دا خبر زده او بل دا زده چې هر چا کدا الله تعالی سره شریک کو نه وچ پرخه هیڅ دلیل نسته د دې سره الله حساب دی او خدا دی د څوک کفار خبره وسول چې د رخت دی وی جدا سی شون د پورت دی کدا اوس چې مو مخ به پد وی ته د سره حساب کې جبل دا عقدا سوجنی د غس پر تون نسی او دا چې کافر هیڅ کامیابی د اخرت نسی حاصل ولا په پای کې نو دا د نبی علی السلام ته هدایت کی او امت ته اندي او قلت وای اے محمد و ربی اے رب اسمع اغفر بخشنا وکمات وارحم رحمت ربانی وانت وانت خير الراحمين او تخب احترم رحمت كون كو يا لا ترتاب الرحمت كون كي نستفر ما رحمت ملا قاري بي اسوال وريج ان بیا خو معصوم د ګناه څخه دي نو الله پاک او نبی علی السلام ته ته مغفرت وغواړه نو د نبی علی السلام ګناه د څه چې مغفرت وغواړه بخښنه خو چې څه پاړي پر ګناه یې غواړي الته و ان بیا معصوم دي ته دعوی بره او الله پاک و ته چې ته بخښ او کنه بخښ کړه مله چې نبی علی السلام ان ګناه یې ودري د رسول علی صلوات و سلام په باره کې چې د مغفرت دی هغه جلا دی د امت په باره کې جلا دی امت چې مغفرت غواړي د پاره د عفو د ګناه او خموشګر د ګناه باندې بایر معصوم خو نه هیڅ نه خو د بده چاغې دی د چا بلش د رسول علی صلوات و سلام مغفرت یا په بل شي هغه دا دی یو قاعده ده وای حسنات الابرار سیئات المقربین خبره په اوس واش چې یو څوک د عام خلق د نیکان خلق شکر کوي یو دا مقرب دی مقرب چې دی هغه ته دغه شکر بد معلومیش کدای سم مزمن پویر یو سره دی ملاقاتی زبه مثال درته ستا سره ډیر شکر دی ته چې په دغه خپل ځین کې ارڅ سره راټول کې چې د یو شو بدله بیا ورکې پر واخ ولا کې کوس ما خو زه بنو ته یاده نه خټه کوي ورو مده بدله ده کته وا یا نه کوم د کورګر د کور کاجی امر وکړه پر ودان ملاقات کې چې زه پیدا سم ته دا اوسې پر ما انعامونه کړې زه دغه په یو وخت کې په وین باندې غاړه بوسې باران اوسه چم وکې پر ازه که بارا دی یو چاته سرمایه درلودل سل لک سر سره لک جرا واخسته بارا دی ورولې خو سل لک هم نه ادا کیږي نو ته بعد څه کوي بس ما پکې و بخښنه غواړم مستحق خو به خېر دی مګر زما په واسه دا شي کې دی په شي نه کې دی نو ته ما کې پر چی شو غواړې بعد یو وکړه بعد خو دې نه دی کړو سل لک جرا ورجه مګر خو ته د احسان ته وګوره په دا سل لک شرمېږې نو انبیاء علیهم الصلاة والسلام چې د الله حق معرفت دی حاصل کړی دی نو دای چې د الله حق ته وګوري چې په داګر د ژوندې ګناه نه د کړیم به الله پاک ته ستا حق ما ولا کړه کړی مغفرت غواړم بخښنه غواړم کله ګناه نه د کړې پر چی شي مغفرت غواړي چې هغه ستا چې څنګه د شان سره حق دی هغه حق ما نه د کړیم کدا یې په مزمن پوسې نو لکه مثال په تور زما ورور دی مثلا زه عاجز یم په مسجد کې په تاوار کې چې خپل وزن نه جوړم کوم مکر سره وکي نو خلک راځي برای یو لسیرا کې بل شدیرا کې بل پنځه سیرا کې زما ورور عمره کې سما ته لسیرا او غرزي نو وس لسی خو به بد کار نه خو بد کار نه دی مگر زما ورور ته به خلک پر مخ ورته کې پیټ ووي چې څه ته دادو غو نه دنیا درلود نو لسی خو عام خلک ورکاوه ته ابرار دغه سودا حسنات الابرار دی چې ما ته مقرب ځان بوې بده میراث ورځ بیا درګور دمه خدای دې ناس چې میراث جزما دي تم لسی ورکه نو ګوره لسی خو شکر دی خدای بد کوي سې دی کنه وي سې دی نو دغه سمانه ده څوک چاته ډیر مقرب شي بره کدی ارڅونه شو وکي دغه شد ته کمزوري ښکاري لکه ګناه چې کړی نو پر هغه معنا مغفرت دی دا نه معنی چې پیغمبر علی السلام ګناه کړی یا دی چې د الله څونه ارڅونه چې د عبادت وکي برای د الله حق درځي ډیر دی ابره وي ته دا ښه غاړه نه وزرا سره عذر ور پېښه کدا یې په مزمن پېژې نو وقلت وای چې ربي ارا بس ما اغفر ما ته بخښنه وکې ما نه پر چی شي باندې پر هغه چې ما ستا په حق نه دی درکړی ولې در وسم کیر دی پر حق ا دغه شی مې راوړی دی نو پر هغه چې کز ما سه پاتې در وسم کیر په هغه کې بخښو ورحم رحمت را باندې وکې یا الله رحمت څنګه رحمت څلور سره قسم رحمت دی یو رحمت ته دی په معاش کې الله رحمت را باندې وکې زندگی مې را برابر دی یا بل دا دی چې په طاعت کې رحمت را باندې وکې توفیق د طاعت را خو مفتسیون یو تعالی توفیق ورکړی د سار منسکی ابل نه د ماپشن غی کنه د ماکه توفیق د الله په لاس کې دی نه وکړي نو توفیق په طاعت کړه دریم دا دی چې په اخرت کې نجات د اوره را کدام رحمت د دوزخ مخلاص کړه څلورم دا دی جنت را عطا کړه دا نه معنی چې واجب د دوزخ خلاص کړه نو رحمت په څو طریقې سو په څلور په معاش کې رحمت را باندې وکړه د ذلت مې وساته دا یو او بل دا دی چې ما ته په توفیق د طاعت راکړه دا یې بل رحمت بل دا دی چې د دوزخ مې خلاص کړه په آخرت کې دا یې بل رحمت بل دا دی چې جنت راکړه ورنه نه بس دا یې بل رحمت نو دغه رحمت وغواړه او په پای کې دا وایي چې یا الله پاک تر ټولو رحمت کوونکی تر ښه رحمت کوونکی ته دغه اوس چې ما راوایي افحسبتم انما خلقناکم بیا د یسرت پای پورې د دغه آیاتو په باره کې په یو حدیث کې راځي و یو سړی و ډېر سخت نه جوړ و چې یو مناجوري و پر د مسلط و نو شپه یې نه کېدله حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه را تیری کرا برابر پر غوږ ور پریوتی دغه آیتونه افحسبتم انما خلقناکم تر د خیر الرحیمین پورې پکښې وویل چورفه یې کړه سړی راکښېنستی جوړ شو د مخې بیا سده په بل جهان کې دارکم رسول الله صلی الله علیه وسلم برابر تر راس برابر چې پر وای دې جې سپورت زبر دلته آیتونه پر وای نو رسول علیه الصلاۃ والسلام الواقعی د جې دون غټ شرافت که هر چا د هر مشکل د پاره ووایه او عقیده او یقین ورته سمه او طلب یې ځنګ لري کی پیغمبر علیه السلام حتی که په مخ کې دون غټ خند پروت لکه دا غرونه الا او طلب د دوه آیاتو په برکت باندې ځنی است کی خو نو دغه ایمان غواړي لکه د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نو دغه آیاتو د فضیلت په حدیث کې راغلي دي علامه بغیر رحمه الله په معالم التنظیم کې چې شکر دي معالم التنظیم کتاب کې هغه دا نقل کړی دي نو الله عز وجل زموږ د ټولو مشکلات را حل کړي موږ خدای دې ووایه الله تعالی جل ثوابه نشو کې واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.